Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 12 sierpnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. A informacje na temat wykorzystania pieniędzy z KPO przedstawi dziś szefowa resortu funduszy. W serwisie też o prezydenckich projektach ustaw i szansach na ich realizację. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja przygotowuje się do nowej ofensywy. Informacje na temat wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy przedstawi dziś na posiedzeniu rządu szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. We wrześniu ma być gotowy raport na ten temat. Premier Donald Tusk nie wykluczył decyzji personalnych. Nikogo nie zamierzam straszyć, szczególnie na konferencji prasowej, ale jeśli uznam, że ktoś zawiódł tutaj też na poziomie politycznym, to poniesie tego konsekwencje. Sprawą najpierw zajęli się śledczy z Warszawy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że przejmie ją Prokuratura Europejska. Będą to prowadzić niezależni prokuratorzy. Mamy na razie dwie placówki w Warszawie i w Katowicach. Tam są już prokuratorzy, którzy przeszli cały proces rekrutacyjny, który jest poza Polską i mam nadzieję, że jak najszybciej poznamy aspekty prawnokarne tej sytuacji. Natomiast jeżeli w ministerstwach doszło do jakichś nieprawidłowości, były zmieniane regulaminy, to musimy to wszystko wyjaśnić. Prokuratura wszczęła postępowanie w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy firmom z hotelarsko-restauracyjno-gastronomicznej. Wcześniej politycy, a także media podawały przykłady firm, które miały otrzymać dotacje na firmowe sauny, solaria, jachty czy wymianę mebli. Nowy prezydent wnosi do Sejmu kolejne projekty ustaw. To m.in. regulacja, która przewiduje powrót do pierwotnej koncepcji CPK czy ustawy o zerowym PIT dla rodzin co najmniej dwojgiem dzieci, a także ochrony rolnictwa. Michał Fabisiak sprawdzał, która z propozycji ma szansę na uchwalenie w tej kadencji. Tylko Prawo i Sprawiedliwość popiera wszystkie prezydenckie inicjatywy. Politycy koalicji rządowej mówią zdecydowane nie projektowi ustawy o CPK. My CPK budujemy, nie potrzebujemy już w tej chwili żadnej ustawy pana prezydenta. Wyjaśnia przewodniczący klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński. Pozostałym projektom, jak słyszymy, będą się przyglądać, gdy te wpłyną do Sejmu. Arkadiusz Sikora z Nowej Lewicy zaznacza jednak, że koalicja musi skupić się na realizacji własnych zobowiązań. My jako rząd mamy swój program, z którym szliśmy do wyborów 15 października. Sejmowa większość jest otwarta do rozmów nad projektem dotyczącym zerowego PIT dla rodzin z dwojgiem dzieci. Powinien być poddany konsultacjom. Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Zaznacza jednak, że projekt ten nie rozwiąże problemów demograficznych, jak przedstawia to prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja przygotowuje się do nowej ofensywy. W piątek tymczasem ma się odbyć rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych z rosyjskim dyktatorem na temat zakończenia wojny. Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego, Putin chce jedynie przedstawić spotkanie z Donaldem Trumpem jako swój sukces. I działać jak wcześniej, aby wywierać presję na Ukrainę. Do tej pory nie ma żadnych oznak, że rosyjskie siły otrzymały sygnały o konieczności przygotowania się do sytuacji powojennej. Przeciwnie, dowódcy przemieszczają swoje wojska i siły w taki sposób, aby rozpocząć nowe operacje ofensywne. Jutro przywódcy kilku krajów Unii Europejskiej spotkają się online, aby przedyskutować zbliżające się spotkanie Trumpa z Putinem. Nie żyje Jerzy Dziewulski, policjant, antyterrorysta, polityk. Miał 81 lat. Był milicjantem w stanie spoczynku i posłem na Sejm. Jerzy Dziewulski jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony medalem za ofiarność i odwagę. Doradzał Aleksandrowi Kwaśniewskiemu w kwestii bezpieczeństwa. Były prezydent wspomina Jerzego Dziewulskiego jako człowieka energicznego i profesjonalnego. Niezwykle bezpośredni, niezwykle energiczny, bardzo kompetentny w tym, co robi, profesjonalny. Mariusz Sokołowski, były rzecznik komendanta głównego policji, powiedział, że Jerzy Dziewulski chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. To była chęć poprawienia funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i wykorzystanie tej wiedzy w świecie politycznym. Jerzy Dziewulski kierował działaniami podczas 13 zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Klaudia Dadura, Polskie Radio. On sam był dwukrotnie ranny podczas służby. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Około 3% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. W lasach w całym kraju mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zasłoną błękitu przykryje nas niebo i tylko zmierzch na północy może być pochmurny. Temperatury? Państwo to wiedzą, termometry dziś nie przyniosą ujmy. Stopni będzie 20 przynajmniej lub więcej, nawet 30 nad Odrą w Lubuskiem. Wiem, ta pogoda wywołuje szczęście. Wakacje mamy. To przecież ludzkie. Rym Częstochowski. Na dobry początek pięknego letniego dnia. Dzień dobry, zaczynamy wtorek. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy na audycję poranną w Trójce. Chris de Burgh, High on Emotion w Trójce. Jest 6:09. Zapraszamy do Trójki. I niby pora wczesna, a słońce już całkiem śmiało zagląda przez okno. No skoro tak zaprasza, to wstajemy, robimy kawę i ruszamy. Poranne ZD3 poleca się do towarzystwa. Możemy być dziś dla Państwa dobrym sąsiadem. A jaki to ten dobry sąsiad? To już pytanie do Państwa. 22,7 trójek, Ola przy telefonie. O sąsiadach dziś porozmawiajmy. Tych najlepszych można pozdrawiać na przykład i doceniać. Bo nie zawsze relacje sąsiedzkie układają się idealnie. No i o takich niezbyt idealnych też powiemy, choć w kontekście międzynarodowym. Więcej na ten temat jeszcze przed 7 w audycji porannej. Ale też przed 7 w cyklu News albo Fake News sprawdzimy, czy to prawda, że lawinowo wzrasta liczba zwolnień lekarskich związanych z nadużywaniem alkoholu. To 6.50. Teraz mamy 6.10 i gramy. Zuta i Jacob Rango w trójce. Dzień dobry, sąsiedzie. O, jak miło. Ale miło, kiedy takie słowa są szczere, prawda? Dobry sąsiad to skarb. Tylko co to w ogóle oznacza? O to pytał przechodniów Jacek Frenzel. Kto to jest dobry sąsiad? Jak zapukam i poproszę o sól, to da. I mam takiego sąsiada. Po prostu, no niesamowici są sąsiedzi. Był moment takiego scysji, takiego spięcia, ale się przeprosiłyśmy sąsiadkami do przodu. Sól to jest jedyna rzecz? Nie, jak była potrzebna rozmowa albo lekarz, to wtedy mogę poradzić. Mieszkania przypilnuje taki sąsiad? Tak, zaufałaby pani takiemu sąsiadowi? Tak. Tak, mówię sąsiadom, że wyjeżdżam. Jakie powinien mieć cechy taki dobry sąsiad? Dyskretny, życzliwy, porozmawia chwilkę. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie nie mam sąsiadów. Są mieszkania wynajmowane i cały czas się ludzie zmieniają. Ale pamiętam dobrych sąsiadów z dzieciństwa. Moi rodzice mieli. To jest sąsiad, którego się zna, który w razie czego pomoże, ale też przyjdzie i porozmawiać, tak towarzysko. Przyniesie na przykład kawałek ciasta, albo mi sąsiadka robiła swetry na drutach. Dzisiaj takie relacje sąsiedzkie też są? Tak, są. Tam, gdzie się znają, to myślę, że nawiązują się więzi i to są sąsiedzi. W razie czego, to może klucz zostawić, poleje kwiatki, jak się idzie na urlop. Dobry sąsiad, ktoś, kto zawsze pomoże, nie za dużo wie, ale zawsze pomoże. Ma pan takiego sąsiada? Mam, jak najbardziej. Najlepszy sąsiad. Jak wody zabrakło, to zawsze pomógł. Wie pan, dobry sąsiad to taki, który zna, patrzy, przypilnuje, jak potrzeba. Dla mnie dobry sąsiad to sąsiad, z którym można zamienić kilka zdań, który w razie potrzeby to wesprze i pomoże. Taki, który nie przeszkadzamy sobie nawzajem, ale szanujemy swoją przestrzeń. Jak słucha głośno muzyki, to daje też posłuchać. Szanujemy się nawzajem, więc dobieramy muzykę, żeby było to słuchać razem. Najlepsze określenie to jest, że to jest dobry człowiek. Po prostu ktoś uczciwy, uprzejmy, uczynny też przy tym na pewno. Są tacy jeszcze? Myślę, że tak, jak najbardziej. To tylko jest kwestia tego, żebyśmy dali się poznać drugiemu człowiekowi i chcieli nawiązać z nim jakąkolwiek nić porozumienia czy kontakt za tym ogrodzeniem, ścianą czy cokolwiek nas tam dzieli. A są tacy sąsiedzi, którzy przeszkadzają? Są i zawsze byli, i zawsze będą. Sami swoi. Dobry sąsiad nie za dużo wie, ale zna, patrzy, przypilnuje. Tylko jak to pogodzić? W kalendarzu świąt nietypowych dziś dzień pracocholika i dzień słonia. A w trójce samozwańczy dzień sąsiada. 22 i 7 trójek. Sami swoi. O sąsiadach. Zapraszamy.

tu też dane potwierdzające, że Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem Europy. A jak zauważa dziennik, ułatwienia w dostępie do broni zaczęto wprowadzać w 2023 roku, kiedy to uchwalona została ustawa o zmianie zbędnych barier administracyjnych i prawnych, a w niej znalazł się zapis pozwalający funkcjonariuszom służb mundurowych starać się o pozwolenie na broń. Mieszkania już tanieją. To Rzeczpospolita z takim sensacyjnym nagłówkiem. Co mamy więc dalej? Choć ceny ofertowe są wciąż bardzo wysokie, coraz częściej można wynegocjować nawet kilkunastoprocentowe rabaty, pisze Rzeczpospolita. Podaż mieszkań jest ogromna, a sprzedający nie chcą czekać. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. Zwłaszcza, że Rzepa pisze, że choć ceny ofertowe nowych mieszkań się ustabilizowały, to pozostają na wysokim poziomie. W Warszawie średnie ceny to około 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy, w Krakowie 16,5 tysiąca, we Wrocławiu 14,5 tysiąca. W Poznaniu niespełna 13,5. Drogo jest też na rynku wtórnym, pisze Rzeczpospolita. Czyli tanio, ale drogo. Polski rynek mieszkaniowy. Zgubiłem się w tobie, jak ty w mojej bluzie. Przeciągasz się jak kocur, zostajesz mi na skórze. Rozpięta na ostatni guzik i pętelkę. Kosznego bałaganu tkani chcemy więcej. Zwiedzamy nieznane kraje. Robimy siebie nawzajem. Działa pomiędzy słowami. Pędzamy na bok, robiąc miejsce dla przygód. Znów układam się w tobie tak lekko, tak wygodnie. Trochę śmiechu, trochę jęku, raz mocno, raz łagodnie. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Dobry sąsiad to jest taki, który wszystkim i wszystkimi się interesuje. Jak się rano wstanie, to jak podniesie poziom adrenaliny, to na cały dzień stanie. Same plusy. O sąsiadach dziś rozmawiamy, a po 6.30 powiemy też o nie najlepszych sąsiadach, ale ocieplających stosunki. Autopromocja. tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka. Dlatego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Kiedy Helena otwierała paczkę z Amazon, poczuła motyle w brzuchu. Dwie niezależne strefy gotowania i pojemność 7,6 litra. Kubki smakowe Heleny oszalały na myśl o frytkownicy beztłuszczowej Ninja Air Fryer w świetnej cenie. Helena przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na Amazon.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że po piątkowym spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce zadzwoni do prezydenta Ukrainy oraz przywódców europejskich i powie, jaki układ jest możliwy do zawarcia. Poinformował też, że będzie się starał odzyskać część ziem dla Ukrainy. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Państwa europejskie nie zaakceptują rosyjskich warunków, które miałyby polegać na zajęciu ukraińskich terytoriów, oświadczył z kolei premier Donald Tusk. Zmarła 72-letnia kobieta, która była jedną z 4 osób poszkodowanych we wczorajszym wypadku na warszawskich Bielanach. Kierowca wjechał samochodem w ludzi przechodzących na zielonym świetle. Pozostałe 3 osoby są w szpitalach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja poinformowała, że kierowca był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdem. 3 osoby zginęły w Austin, w Teksasie, w strzelaninie przed domem towarowym. Według policji sprawca, 32-letni mężczyzna, porwał po strzelaninie samochód, rozbił go, a następnie ukradł kolejny. Funkcjonariusze zatrzymali go w południowej części miasta po użyciu paralizatora. Według szefowej policji to biały mężczyzna z kryminalną przeszłością. Kolejny serwis w Trójce o 7:00. A teraz pogoda, taka pogoda, że aż chce się o niej opowiadać, bo dziś niebo bezchmurne lub ewentualnie zachmurzenie małe, tylko na krańcach północno-wschodnich okresami umiarkowane. No, wieczorem na północy kraju tych chmur rzeczywiście może być więcej, ale wcześniej słoneczko i ciepło, bo od 20 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do 26 w centrum i 29 nawet na południowym zachodzie kraju, ale ja bym się spodziewał nawet 30 dzisiaj na termometrach. To. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut. 7:00. And another one gone, another one gone, another one bites the dust. Hey, the dust. Hey, hey, another one bites the dust. Hey. I znów o sąsiadach. Dwie dwójki i siedem trójek. Myślę, że super by było takie ciutkie do wprowadzenia tematu kawałek modlitwy sąsiada z Dnia Świra, tak z końcówki. No ale my dzisiaj o dobrych sąsiadach rozmawiamy. Zapraszamy do trójki. Chociaż modlitwa sąsiada z Dnia Świra mogłaby pasować do sąsiedzkiego tematu, o którym powiemy za chwilę, ale zanim on, to jeszcze inne sprawy w kąciku międzynarodowym. Michał Strzałkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Tam ważne wieści dotyczące Waszyngtonu i policji. Tak, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump postanowił oddać Departament Policji Metropolitalnej w Waszyngtonie pod bezpośrednią kontrolę federalną, czyli po prostu pod bezpośrednią kontrolę administracji prezydenckiej, czyli zabrać ją lokalnym władzom. Dodatkowo na ulicę Waszyngtonu mają wyjść oddziały Gwardii Narodowej, no i FBI ma też się pojawić na ulicach Waszyngtonu. Po co to wszystko? Ano Donald Trump wydaje wojnę bezdomnym na ulicach amerykańskiej stolicy. Jego zdaniem sytuacja jest pod tym względem katastrofalna, bo to nakręca przemoc i właśnie z taką przemocą ludzi bezdomnych ma walczyć. No, przynajmniej oficjalnie taki jest powód. No tak właśnie mówią eksperci amerykańscy. Najpierw posłuchajmy samego prezydenta Donalda Trumpa, który tak naprawdę, jak się nad tym zastanowić, to zapowiada brutalność policji, bo mówił tak. They love to spit in the face of the police. Oni pluli policji w twarz. Pluli w twarz umundurowanym funkcjonariuszom. Powiedziałem szefom waszyngtońskiej policji, żeby wdrożyli zasadę plujesz, to obrywasz. A policja umie spuścić manto. Od kilku lat obserwuję, jak w Waszyngtonie policja nie była szanowana. To obrzydliwe. Politycy zakazali policjantom reagować. Nic dziwnego, że ludzie na nich pluli, choć widać było, jak ci policjanci się w środku gotują, ale nic nie wolno im było robić. I teraz mogą robić. Mogą robić na co tylko do diabła mają ochotę. Czyli to są zapowiedzi w zasadzie przemocy wobec osób bezdomnych. I w Stanach Zjednoczonych po pandemii liczba bezdomnych wzrosła, ale jak pokazują inne dane, akurat przestępczość, zwłaszcza ta z użyciem przemocy, w Waszyngtonie, w amerykańskiej stolicy, spada. I to spada w ostatnich latach dość gwałtownie. Tylko w tym roku spadła o 26% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Więc z jednej strony Trump walczy, ale z drugiej strony chyba trochę z jakimś chochołem. No właśnie, walczy z przeciwnikiem, którego zdaje się nie ma. A to ważne wieści ze Stanów, bo także mają swój wymiar polityczny. Tam demokraci rządzą, prawda, w Waszyngtonie. Trump bardzo mocno na konferencji prasowej krytykował nie tylko demokratów z Waszyngtonu, jak słyszeliśmy, którzy mieliby odbierać czy wybijać zęby policjantom, ale też krytykował wszystkie te miasta i stany, gdzie są gubernatorzy czy burmistrzowie z demokratów. Nowy Jork, Chicago, Kalifornia. Akurat tak się złożyło, że tylko w tych stanach przeszkadza Trumpowi bezdomność albo przestępczość uliczna. Tam, gdzie nawet dane są wyższe, ale rządzą republikanie, to Trump nie widzi problemu. Tam wszystko jest w porządku. Michale, jeszcze chcemy opowiedzieć o sprawach sąsiedzkich, międzynarodowych i ociepleniu stosunków. No to już możemy zdradzić, że chodzi o Koreę Północną i Południową. Tak, dwóch sąsiadów zwaśnionych przecież nigdy nie zawarto porozumienia pokojowego po wojnie koreańskiej. No ale teraz znowu mamy ocieplenie. Znikają z granicy głośniki i to zarówno te, które instalowała Korea Północna, jak i Korea Południowa. Takie ogromne głośniki, które nadawały różne rzeczy, zaraz powiem co, a słychać to było najpierw tylko w promieniu mniej więcej 10 kilometrów od granicy. Korea Północna nadawała propagandowe przemówienia oraz różne różne irytujące dźwięki, na przykład wycie zwierząt. Z kolei Korea Południowa nadawała wiadomości dla Koreańczyków z północy oraz piosenki K-popowe. Także taki oto był miszmasz dźwięków. No i zaczęły te głośniki znikać. Najpierw Korea Południowa je wyłączyła pod koniec czerwca i w lipcu. Teraz, jak się okazuje, w tym tygodniu robi to także Korea Północna, a nawet część tych głośników demontuje, co potwierdził już m.in. rzecznik prasowy południowo-koreańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, pułkownik Lee Sung-jun. Obecnie nigdzie w rejonie przygranicznym nie słychać południowo-koreańskich głośników. Zamilkły nagle w środku nocy bez wcześniejszej zapowiedzi. One działały nieregularnie, na różnych odcinkach granicy o różnej porze i z różną częstotliwością. Na przykład w rejonie nadmorskim słychać je było głównie późnym wieczorem, a na wschodnim odcinku granicy rano. Czasem milkły też na dzień czy dwa. A to wszystko to jest skutek zmiany politycznej w Korei Południowej. Od czerwca jest tam nowy prezydent Lee Jae-myun, który chce wrócić do tak zwanej polityki słonecznej, czyli właśnie ocieplania relacji z Koreą Północną, i na to ma Korea Północna reagować, czyli stąd jest to znikanie tych głośników. Ale na granicy między Koreami było też więcej takich drobnych złośliwości. Na przykład z Korei Południowej, to aktywiści akurat społeczni, wysłali na północ balony z ulotkami, z różnymi informacjami, żeby to trafiało do mieszkańców Korei Północnej. W odpowiedzi na to Korea Północna wysłała balony ze śmieciami, które lądowały w różnych miejscowościach przygranicznych. To miało symbolicznie wskazywać, że te ulotki z Korei Południowej i te wiadomości to też są takie śmieci. Więc albo może śmieci. W ten sposób radzili sobie z recyklingiem. Być może, chociaż to były często takie śmieci, powiedzmy, trudniej recyklingowalne, za to bardzo śmierdzące. Natomiast teraz mają władze Korei Południowej naciskać też na tych aktywistów społecznych, żeby już tych ulotek też nie wysyłali, żeby nie szkodzić tej polityce ocieplenia. Oni jednak nie bardzo chcą się temu poddać, zwłaszcza, że część tych aktywistów to są uciekinierzy z Korei Północnej. Tak o tym mówi właśnie jeden z działaczy, którzy wysyłają te balony z ulotkami na północ, i uciekinier z Korei Północnej właśnie, Lee Min-bok. Robię swoje po cichu i nikomu tu nie wadzę. Czy ja prowokuję Koreę Północną? W żadnym wypadku. Ja chcę, żeby Koreańczycy z północy mieli dostęp do wolnej informacji. To władze Korei Północnej powinny się wstydzić. Sytuacja na tej granicy jest napięta, bo tam czasami zdarzało się, że niewielkie nawet wydarzenia prowadziły do nawet walk. Były takie sytuacje, że jeśli wojsko z jednej lub z drugiej strony na przykład ścinało drzewa w rejonie granicznym, które coś przysłaniały, to kończyło się to bójkami żołnierzy z obu stron, a nawet walkami na siekiery. Póki nikt nie strzela, póty jeszcze to się prawdopodobnie nie przerodzi w poważny konflikt, no ale tam jest rzeczywiście bardzo nerwowo i niewiele brakuje, żeby coś się działo, na co chyba obecnie przynajmniej obu stronom ani trochę nie zależy. Ja myślę, że w ogóle światu w obecnej sytuacji międzynarodowej nie zależy na zaognianiu konfliktu między Koreami. Michał Strzałkowski o tym opowiadał w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Liczę na was. Jedziemy. Hej! Panie proszą panów! Oczywiście. Ludzi niosą. Ten czas wyszedł. Kaja na językach, wersja z Enklawy, czyli koncertu na ogródkach działkowych. A w ogóle sąsiedzi z RODOS też się liczą, tak, bo o dobrych sąsiadach dziś rozmawiamy. 22 i 7 trójek. No ja mam cudownego sąsiada. Mój sąsiad ostatnich 3 lat, praktycznie co weekend, bardzo głośno słucha muzyki, której potrafi słuchać tylko on, bo to jest taka sielska muzyka polska, która ma swój własny kanał w telewizji i on to robi co weekend. I powiem tak, jak wyjechał na 2 tygodnie, to doceniam, jak mam cudownego sąsiada, bo w końcu przez 2 tygodnie była cisza. Czyli dobry sąsiad to taki, który wyjeżdża na długie urlopy. No dobrze, dobrze. Samozwańczy dzień sąsiada w Trójce. We wtorkowy poranek, 22 i 7 trójek oczywiście zapraszamy. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded her even thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Pewnie państwo zauważyli, jak ja dziś wyraźnie mówię sąsiad. No to pewnie dlatego, żeby nie wyszło memowe co tam sąsiedzie. Na zegarach 6.51 to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Czytam nagłówki w internecie, alarmujące dane ZUS-u. Polacy dostarczają pracodawcom coraz więcej zwolnień z kodem C. Zwolnienia na kaca to już prawdziwa plaga. Lawinowo wzrasta liczba zwolnień lekarskich związanych z nadużywaniem alkoholu. Prawda czy fake? Sprawdzamy. A naszym gościem jest Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam w Trójce. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy może od tego, co oznacza kod C na zwolnieniu lekarskim. Kod C apteczce musi umieścić na zwolnieniu lekarskim lekarz, gdy stwierdzi, że pacjent jest po nadużyciu alkoholu. I taki kod jest widoczny zarówno dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i dla pracodawcy. Dlatego, że zwolnienia z kodem C przez pierwsze 5 dni nie są płatne. Czyli za pierwsze 5 dni takiego zwolnienia lekarskiego ubezpieczony nie dostaje ani wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, ani zasiłku chorobowego. A tu możemy mówić o prawdziwej pladze, o lawinowym wzroście zwolnień z kodem C, jak czytam w mediach społecznościowych? Ja bardzo nie lubię słowa plaga czy lawina, bo jak je słyszę, to od razu wiem, że nic spektakularnego się absolutnie nie dzieje i tutaj też tak jest. Tych zwolnień lekarskich z kodem C w całym ubiegłym roku mieliśmy w całej Polsce około 9,5 tysiąca. To jest na ponad 22 miliony wszystkich wystawionych zwolnień lekarskich z tytułu tak zwanej choroby własnej. Żeby to łatwiej unaocznić naszym słuchaczom, w skali całej Polski mamy około 11 tysięcy lekarzy rodzinnych. To jest tak, jakby na jednego lekarza rodzinnego w całym ubiegłym roku przypadł jeden pacjent, któremu trzeba było wystawić zwolnienie lekarskie z kodem C, czyli po nadużyciu alkoholu. To wcale nie jest tak bardzo dużo, chociaż oczywiście problem choroby alkoholowej istnieje, on jest bardzo poważny i tu państwo powinno się nad nim pochylać z uwagą i troską, ale nie mówmy o lawinie, bo to akurat nie jest prawdziwa informacja. Podsumowując te głośne, krzykliwe, sensacyjne, medialne dane o rzekomym wzroście zwolnień lekarskich z kodem C są przesadzone, być może nawet zmanipulowane? Dokładnie, niemniej jednak taka potrzeba, żeby istniały zwolnienia z kodem C istnieje i są one wystawiane, ale wcale ich liczba drastycznie nie rośnie, jak mówią niektóre nagłówki medialne. W ubiegłym roku mówiłam około 9,5 tysiąca, w latach poprzednich było dosyć podobnie, to jest mniej więcej 0,04% w stosunku do wszystkich wystawionych zwolnień lekarskich. Tutaj wielkich zmian nie ma. Naszym gościem jest Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję panie redaktorze. I dziękujemy słuchaczom programu trzeciego. Polecamy podcasty Trójki. Tam znajdą państwo dalszą część naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. I fejki nie mają szans. Więcej oczywiście w podcastach, a więcej sprawdzonych informacji w Trójce za 5 minut w serwisie. Między innymi powiemy o tym, że wzrośnie cena przeglądów technicznych pojazdów. Będzie także sport i pogoda. O 7, a przed 7 jeszcze Daria Zawiałow. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood. Zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios. Spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam. Przekroczyłam 202. Mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast. Nie kojarzą cię. Ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami. Już nowy sen jak ten. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood.